महाभारत उद्योग पर्व षष्टितमोध्याय। धृतराष्ट्र के द्वारा कौरव पांडवों की शक्ति का तुलनात्मक वर्णन। वैशंपाणुवाच संजयस्य वचः श्रुत्वा प्रज्ञा चक्षुर्जनेश्वरः ततः संख्यात महारेभे तद्वचो गुणदोषतः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, संजय की बात सुनकर प्रज्ञा चक्षु राजा धृतराष्ट्र ने उसके वचन के गुण दोष का विवेचन आरंभ किया। प्रसंख्याय च सौक्ष्मेण गुण दोषान विचक्षण यथावन्मति तत्त्वेन जय काम सुतान प्रति बलाबलम विनिश्चित्य याथा तथ्येन बुद्धिमान यदा तुम्हें भूयिष्ठम तद्वचो गुण दोषतः। पुनरेव कुरुणां च पांडवानां च बुद्धिमान शक्तिं संख्यात मारेभे तदा वै मनुजातिप। अपने पुत्रों की विजय चाहने वाले विद्वान एवं बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने बुद्धि तत्व के द्वारा उक्त वचन के सूक्ष्म से सूक्ष्म गुण दोषों की यथावत समीक्षा करके दोनों पक्षों की प्रबलता एवं निर्बलता का यथार्थ रूप से निश्चय कर लिया। तत्पश्चात जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि गुण दोषों की दृष्टि से श्री कृष्ण का कथन सर्वोत्कृष्ट है, तब उन बुद्धिमान नरेश ने पुनः कौरवों और पांडवों की शक्ति पर विचार करना आरंभ किया। देव मानुष यो शक्त्या तेजसा चैव पांडवान कुरुन शक्त्याल्पतरया दुर्योधनम अथा ब्रवीत। पांडवों में दैवी शक्ति, मानवीय शक्ति तथा तेज इन सभी दृष्टियों से उत्कृष्टता प्रतीत हुई और कौरव पक्ष की शक्ति अल्प जान पड़ी। इस प्रकार विचार करके धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधनेयं चिंता मे सस्वन्न व्युपसाम्यति सत्यं हेतदहं वन्दे प्रत्यक्षं नानुमानतः। वश्य दुर्योधन, मेरी यह चिंता कभी दूर नहीं होती है क्योंकि तुम्हारा पक्ष दुर्बल है। मैं यह बात अनुमान से नहीं कहता हूँ, प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, अतः इसी को सत्य मानता हूँ। ईदृशे भिन्न भिष्टम से पृथ्वी क्षय कारके अधर्मे चायसस्येवा कार्ये महति दारुणे पांडवे विग्रहस्तात सर्वथा मे न रोचते। तुम ऐसे कार्य के लिए दुराग्रह करते हो जो समस्त भूमंडल का विनाश करने वाला है। यह अधर्म कारक तो है ही, अपयश की भी वृद्धि करने वाला है। इसके सिवा यह अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म है। तात, तुम्हारा पांडवों के साथ युद्ध छेड़ना मुझे किसी भी तरह अच्छा नहीं लग रहा है। आत्मजेसो परम सेहम सर्वभूतान कुर्वते प्रियाणि चैसाम कुर्वन्ते यथा शक्ति हितानि च। संसार के समस्त प्राणी अपने पुत्रों पर अत्यंत स्नेह करते हैं तथा अपनी शक्ति के अनुसार इनका प्रिय एवं हित साधन करते हैं। एवमेव उपकर्तॄणां प्रायशो लक्षयामहे इच्छन्ति बहुलं सन्तः प्रतिकर्तुं महत्प्रियम्। इसी प्रकार प्रायः यह भी देखता हूँ कि साधु पुरुष उपकारी मनुष्यों के उपकार का बदला चुकाने के लिए उनका बारंबार महान प्रिय कार्य करना चाहते हैं। अग्नि साचे व्यकर्ता स्यात् खांडवे तत्कृतं स्मरन् अर्जुनस्यापि भीमेऽस्मिन् कुरु पाण्डु समागमे। कौरव पांडवों के इस भयंकर संग्राम में अग्निदेव भी खांडव वन में अर्जुन के लिए हुए उपकारों का को याद करके उनकी सहायता अवश्य करेंगे। जात गृध्या विपन्नाश्च पांडवानाम अनेकश धर्माधय समेष्यन्ते समाहूतादि बहुकश। इसके सिवा पांडवों का जन्म अनेक देवताओं से हुआ है, इसलिए वे धर्म आदि देवता युधिष्ठिर आदि के बुलाने पर उनकी सहायता के लिए अवश्य पधारेंगे। भीष्म द्रोण कृपातीनां भयादश निसन्निभम् रक्षी संत संरम्भम् गमिष्यन्ति तमे मतिः। भीष्म द्रोण और कृप आदि के भय से पांडवों की रक्षा चाहते हुए देवता लोग भीष्म आदि पर वज्र के समान भयंकर क्रोध करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ते देवै सहिता पार्था न शक्या प्रतिवीक्षितुम् मानुषेण दरव्याघ्रा वीर्यवन्तो सृपारगा। नरश्रेष्ठ पांडव अस्त्र विद्या के पारंगत और पराक्रमी तो है ही, देवताओं का सहयोग भी प्राप्त कर चुके हैं, अतः कोई मनुष्य उनकी ओर आँख उठाकर देख भी नहीं सकता। दुरासदम यस्य दिव्यम गांडीवम धनुरुत्तमम वारुणो चाक्षयो दिव्यो सर्वपूर्णो महेशुधी वानरश्च ध्वजो दिव्यो निशंगो धूमवद्गति रथश्च चतुरंतायां यस्य नास्ति समक्षितौ महामेघनिभश्चापि निर्घोषस्त्रूयते जनैः महासनी समशब्द सात्रवाणां भयंकरः यं चाति मानुषं वीर्ये कृष्णो लोको व्यवस्यति देवानामपि जेतारं यं विदो पार्थिवारणे सतानि पञ्च चैवे सुञ्जो गृह्णन् नैव दृश्यते निमिषे निमिषान्तरमात्रेण मुञ्चन्दूरं च पातयन् यमाः भीष्मो द्रोणश्च कृपो द्रोणिस्तथैव च मद्रराजस्तथा शल्यो मध्यस्था ये च मानवा युद्धायावस्थितं पार्थं पार्थिवैरतिमानुषैः अशक्यं नरसार्दूलं पराजेतुम् अरिन्दमं क्षिपत्येकेन वेगेन पञ्चबाणशतानि च सदृशं बाहुवीर्येण कार्तवीर्यश्च पाण्डवं तमर्जुनं महेश्वासं महेन्द्रोपेन्द्रविक्रमं निघ्नन्तम् इव पश्यामि विमर्देऽस्मिन् महाहवे। जिसके पास उत्तम एवं दुर्धर्ष दिव्य गांडीव धनुष है, वरुण के दिए हुए बाणों से भरे दो दिव्य अक्षय तुड़ीर है, जिसका दिव्य वानर ध्वज कहीं भी अटकता नहीं है, धूम की भांति अप्रतिहत गति से सर्वत्र जा सकता है, समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी पर जिसके रथ की समानता करने वाला दूसरा कोई रथ नहीं है, जिसके रथ का घर घर शब्द सब लोगों को महान मेघों की गर्जना के समान सुनाई पड़ता है, तथा वज्र की गड़गड़ाहट के समान शत्रु सैनिकों के मन में भय का संचार कर देता है, जिससे सब लोग अलौकिक पराक्रमी मानते हैं, समस्त राजा भी जिसे युद्ध में देवताओं तक को पराजित करने में समर्थ समझते हैं, जो पलक मारते मारते 500 बाणों को हाथ में लेता छोड़ता और दूरस्थ लक्ष्यों को भी मार गिराता है, किंतु यह सब करते समय कोई भी जिसे देख नहीं पाता है, जिसके विषय में भीष्म द्रोण कृपाचार्य अश्वत्थामा मद्रराज शल्य तथा तटस्थ मनुष्य भी ऐसा कहते हैं कि युद्ध के लिए खड़े हुए शत्रु दमन नरश्रेष्ठ अर्जुन को पराजित करना अमानुषिक शक्ति रखने वाले भूमिपालों के लिए भी असंभव है, जो एक वेग से 500 बाण चलाता है तथा जो बाहुबल में कार्तवीर्य अर्जुन के समान है, इंद्र और विष्णु के समान पराक्रमी उस महाधनुर्धर पांडुनंदन अर्जुन को मैं इस महासमर में शत्रु सेनाओं का संहार करता हुआ सा देख रहा हूँ। इत्येवं चिन्तयत् कृष्णम् अहोरात्राणि भारत अनिद्रो निसुख चास्मि कुरुणां समचिन्तया। भारत, मैं दिन रात यही सब सोचते सोचते नींद नहीं ले पाता हूँ, कुरुवंशियों में कैसे शांति बनी रहे, इस चिंता से मेरा सारा सुख छीन गया है। क्षयोदयोऽयं सुमहान् कुरुणां प्रत्युपस्थितः अस्य चेत् कलहस्यान्त समादन्यो न विद्यते समो मे रोचते नित्यं पार्थे सातन विग्रह कुरुभ्यो हि सदा मन्ये पाण्डवान् शक्तिमत्तनान्। कौरवों के लिए यह महान विनाश का अवसर उपस्थित हुआ है, तात यदि इस कलह का अंत करने के लिए संधि के सिवा और कोई उपाय नहीं है तो मुझे सदा संधि की ही बात अच्छी लगती है। कुंती पुत्रों के साथ युद्ध छेड़ना ठीक नहीं है। मैं सदा पांडवों को कौरवों से अधिक शक्तिशाली मानता हूँ। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि ज्ञान संधि पर्वणि धृतराष्ट्र विवेचने षष्ठीतमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत ज्ञान संधि पर्व में धृतराष्ट्र के द्वारा कौरव पांडवों की शक्ति का विवेचन संबंधी 60वां अध्याय पूरा हुआ।